Вы на хвалях Радио Свобода, с вами Алексей Знаткевич. Позней у нашай праграме моўныя парады ад Вінцука вячоркі. Гэтым разам мовазнаўца расказвае пра вымаўленне беларускага г і пра чаргаванне галосных і зычных. А пачынае гэтую паўгадзіну перадача «Зона свабоды». Чаму беларусы мала гавораць па-беларуску? Ці памяняе сітуацыю дадатковая гадзіна роднай мовы ў школе? Ці стала вернасць украінцаў сваёй мове фактарам, які паспрыяў вайне? Гэтыя тэмы абмяркоўваюць Сергей Дубавец, Сергей Навумчык і супрацоўніца Украінскай службы Радыё Свабода Аксана Пеленска. Вядзе перадачу Алена Ціханович. На гэтым тыдні Александр Лукашенко заявіў: «На расійскай мове мы практычна ўсе размаўляем, але на беларускай мове, скажам адкрыта, у побыце, дома мы размаўляем менш. Дык можа, трэба ў школе на карысць беларускай мовы даць адну гадзіну, а не ангельскай». Сергей, на вашу думку, вось гэтую заяву можна ацаніць як такое моўнае празрэнне Александра Лукашэнкі праз столькі гадоў? Абсолютно не, потому что это заява вельми хитрая, зворотливая, не за кошт российской мовы, якая абсолютно доминует в адукации, пропонуется дать гадзіну для мовы беларускай, а за кошт ангельской мовы. Причин тут ангельская мова не зразумела. Але для обывательской свядомости это вельми зразумела. Сапраўды, некая за кошт чужой мовы, а не своей там российской. У светле можа быць тых падзеяў, якія адбываюцца ва Украіне, у прыватнасці. Людзі пра гэта думаюць у Беларусі таксама. Мова стала палітычным фактарам нумар адзін. І недзе трэба яму трапляць са сваёй рыторыкай у гэтыя настроі, у думкі людзей. Вот адсюль гэтая заява. Аксана, а як вы ацэніце логіку такой заявы? Сапраўды, па-расійску добра размаўляем, дык вот трэба даць гадзіну беларуску за кошт ангельскай. Мова в кожній державі надзвичайно тонкий організм. І, звичайно, це є та зброя, якою можна вимахувати. Тобто мова може бути як зброя, а мова може бути як протягнена рука. Можливо, в цій ситуації, в якій зараз опинився Лукашенко, йому треба було протягнути оцю руку, щоб якось нав'язати, можливо, діалог зі своїм народом, зі суспільством. Але важко повірити у щирість цих намірів. А Сергій, на вашу думку, чи можна поводля гэтага меркаваць, што Александр Лукашенко, ну вось незабаве пачнецца палітычная кампанія прэзідэнцкая, ён як бы так трошку выпрабоўвае моўны фактар. Сама па сабе эта заява вельмі, скажам так, дробязная, ну, дабавіць гадзіну беларускай мовы ў школе. Ці можна сказаць, што ён неяк далей будзе спрабаваць граць вось на гэтай ноце, граць гэтай картай? Да не, канешне. Тут трэба зрабіць невялікі экскурс гістарычны. Справа ў тым, што ў 94 годзе прасоўванне Лукашэнкі на пасаду прэзідэнта, гэта была, я ў гэтым перакананы абсалютна, гэта была спецаперацыя спецслужб Расіі. Яны скарысталі, канешне, пэўную сітуацыю ў Беларусі, амбіцыі пэўных маладых палітыкаў, але гэта было ў інтарэсах Москвы зроблена, і далей ўжо Лукашэнка, ва ўсякім разе, першыя гады працаваў на стварэнне ў Беларусі тэрыторыі, якую б ён мог бы прынесці Расіі і взяць сабе ж шапку Манамаха. Ну, крыху ягоныя планы не ўдаліся, так сказаць, прыйшоў там да ўлады Пуцін, але 20 гадоў, ўжо 21 год, мы бачым абсалютна сістэмную, мэтанакіраваную палітыку знішчэння ўсяго нацыянальнага. Я вот тут проста хачу ўдакладніць, калі часам мы чуем, што вось, значыць, недастаткова ўлады ці Лукашэнка надае ўвагі беларускай мове, яны робяць памылку, это не так. Яны не робяць ніякай памылкі. Яны мэтанакіраваны гэтую мову знішчаюць. А датычна вашага пытання некіх электаральных заігрыванняў, Алена, ну паслухайце, у Магілёве, 400-тысячным горадзе, толькі адна дзяўчынка вучыцца ў беларускім класе. На што яму, так сказаць, з кім яму гуляць? Ён загнаў мову ў гета. Тыя людзі, каму гэта баліць, яны уяўляюць сабой, так сказаць, яны не маюць голаса, яны не могуць весці дыялог ні з тым же самым Лукашэнка, калі б яны хацелі, бо яны не дапушчаны да СМІ, ні з тым же самым грамадствам па той же самай іншай прычыне. Таму тут, відаць, нейкі ў яго былі ці кан'юнктурныя меркаванні, ці можа ўстаў не стой на яе. Я яму не веру. Аксана, як пра мову ці на мове гавораць украінскія прэзідэнты. Згадаем Януковіча, які быў перад гэтым, і згадаем Парашэнку. Давайте іх, можа быць, параўнаем. Мабуть, можна згадати 9 листопада, це є свято національної мови і письменності. І якщо пригадати 2010 рік, коли прийшов до влади президент Віктор Янукович, його тронний виступ на дні національної мови і письменності було: українська мова – єдина мова, офіційна і державна мова в Україні. Але тоді, коли треба було говорити або поступати реально, захистивши цю тезу, практика показала, що було трохи інакше. Навіть більше можна сказати, ми захистимо за статус російської мови на Донбасі. Ще одна теза Віктора Януковича. Можна говорити навіть більше, що в 2010 році, очевидно, був закладений оцей камінь величезного конфлікту, який розгорівся зараз. Вийшла ситуація абсолютно вибухова. Який і Порошенко зробив уроки. Бачиться його ніяка гнуткість у умовному питанні? Я би сказала, що так, тому що однозначно Петро Порошенко сказав: українська мова – державна мова в країні. Все. Ви слухаєте короткую версію дискусії у зоні свободи. Цілком передача виходить на телеканалі Белсат. У передачі беруть уділ Сергій Дубовець, Сергій Навумчик і супрацовниця Української служби Радіо Свобода Оксана Пеленська. Веде передачу Олена Сіханович. Чаму у Беларусі мала гаворыць па-беларуску? На гэтае пытанне мы папрасілі адказаць мінакоў на менскіх вуліцах. Больше нравится русский язык, удобнее. А смысл? Главное, чтобы люди понимали друг друга. На каком языке? Это, наверное, не важно. Нету патриотов. Русификация просто происходит полная. Вот и все. Умирает наша белорусская мова. Или мало белорусских передач? А, мабуть, сами белорусы забывають свою мову. Ну, я согласна, как бы сейчас все разговаривают на русском, так как, ну, наши страны-соседи тоже разговаривают на русском. По-моему, я точно не помню историю, но, по-моему, когда-то еще до войны что-то там запрещали по-белорусски говорить. Что-то такое было, но я не очень уверена. Забыты корни, вся образовательная система построена на том, чтобы белорусский язык, белорусская культура была забыта. Я лічу, што на беларускай мове размаўляюць мала, таму што яе лічаць максімум местачковай. Але, на жаль, на беларускай мове нават у вёсках амаль ніхто не размаўляе, бо там размаўляюць на дыялектах. Але каб людзі распачалі размаўляць на беларускай мове і каб гэта стала модна, як гэта існуе ў пэўным асяроддзі. Моладзі, напрыклад, ці наш мінулы міністр культуры размаўляў на беларускай мове выдатна, просто выдатна. Паступова інтэгравацца ў наша асяроддзе, тады мы распачнем размаўляць на беларускай мове. Гэта павінна стаць не сорамна, павінна стаць не можа модна. Вось такія адказы на пытанне, чаму мы рэдка размаўляем па-беларуску, далі мінчукі нашаму радыё. Сергей, як бы вы ацанілі, дастаткова глыбока людзі разумеюць прычыны? Достаткова глыбока, і калі гавораць, што гэта русіфікацыя – это палітыка ўлады, то яны абсалютна дакладна вызначаюць, чаму так сталася. Іншая рэч, што сёння ў Беларусі мова – гэта не пытанне простага чалавека, так званая. Гэта найвышэйшае дзяржаўна-палітычнае пытанне, якое вырашаецца на самым версе. Сергей абсолютно правильно сказаў, гэта праблема, якая вырашаецца на самым высокім узроўні. Ведаце, што я вам скажу, што магло б стаць такім, ну, рухавіком, ці, скажам, што магло б змяніць сітуацыю з мовай на працягу некалькіх месяцаў. Калі б кіраўнік дзяржавы правёў селектарную нараду, скажам, па ўборцы збожжа там ці па пасеву па-беларуску, я вам даю гарантыю, што праз тыдзень міністры, старшыня аблвыканкамаў і райвыканкамаў загаварылі б так ці сяк па-беларуску. Мы гэта бачылі 25 гадоў назад, калі сесіі парламента веліся па-беларуску. Хаця былі свае праблемы. Але Лукашэнка гэтага ніколі не зробіць, таму што ягоная мэта – гэта не нацыянальнае адраджэнне, а русіфікацыя. Оксана, а вот калі б такое пытанне, например, про украинскую мову задали у Донецку. Чому у Донецку мало гучить украинская мова? Речь у тем, что давайте подумаем, чи послухаем, якою російською мовою розмовляють на Донбасі. Це навіть не можна сказати, що це не є суржик української, це є суржик російської мови. Особливо зараз це відчутно, коли ми зустрічаємо, чи розмовляє, скажімо, людина, яка приїхала з Росії, військовик, зелені чоловічки, доброю російською мовою, і кожний лінгвіст, та й не лінгвіст, відразу почує, що це є російська мова. На Донбасі розмовляють, очевидно, таким російсько-українським суржиком. А щоб зрозуміти, ця мова там побутувала, її насадили там. Якщо з рана до вечора, дуже багато років продовж, ви слухаєте лише російські канали, канали з Росії. Знову ж таки, якщо говорити, звернутися до білоруса, який мені дуже подобається, ця думка у білоруського поета Олеся Рязанова, що кожний народ створив хоча б один геніальний твір. І цим твором є мова. Так чому ж не скористатися оцією народною геніальністю? Те, що сталося з людьми, які живуть на півдні і сході України, це є русифікація, яка от привела якраз до такого. На вулицях в Донбасі розмовляють російсько-українським суржиком, не російською мовою. Те, що ми білоруси називаємо тросянкою. Мабуть, так. За останні 20 років відносини до мови змінялися не один раз. То коштовність мови порівнювали з ковбасою, говорили, мовляв, спочатку треба накарміть народ, а потім про мову думати. А після мова стала атрибутом опозиції разом з погоні і біл-червоно-білим стягом. Але сьогодні мова уже не асоціюється з опозицією. Вона хочеє предмет захоплення, ознака певної елітарності. Ми тут так само згадували, що мова – модний елемент. Її скористовують у рекламі просунутої сусвітної кампанії. Які наступні трансформації можуть чекати білоруську мову, її статус у громадстві? Сергій. Коли ва уладзе яшчэ 10 гадоў застанецца гэты чалавек, які сёння ва уладзе, я схільны даць самыя змрочныя перспектывы ў жытку беларускай мовы. Вот калісьці Сергей Дубавец сказаў, што мова будзе заставацца ў любым разе, нават калі на ёй ніхто не будзе гаварыць, бо яна застанецца ў архівах. Я маю на ўвазе вот колькасць людзей, якія на ёй размаўляюць. Калі ж улада будзе змененая і на чале улады будзе кіраўніцтва нацыянальна свядомае, безумоўна, мова ва ўжытак вернецца, і даволі, я думаю, што хутка. Вот Сергей згадаў, што мова застанецца ў архівах. Мова застанецца яшчэ і ў генетыцы гэтага народа, таму што у Беларусі птушки співають все ж таки по-білоруську, і ліс шумить по-білоруську. Кожен раз у молодої душі це може просто взникнути ніадкуль. Раптом от це захоплення, особливо, коли після чоловік докранеться до поезії, він просто оживе, розцвіте і потягнеться до таких, як він. Це емоція, і її треба цінити. Тому це все так молодо, здорово, весело, завжди радосно. І це треба цінити. Каб яно набывала вагу, а тады яно можа і палітызавацца, як гэта ўжо бывала ў гісторыі. Прагучала кароткая версія дыскусіі ў зоне свабоды. Цалкам гэтая перадача выходзіць на тэлеканале Белсат. У перадачы бралі ўдзел Сергей Дубавец, Сергей Навумчык і супрацоўніца ўкраінскай службы радыё «Свабода» Аксана Пеленска. Вяла перадачу Алена Ціхановіч.